імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні нарыс імёнаў гародні будзе прысвечаны каралю літавору Храптовічу. Сярод розных упрыгожванняў касцёла звяставання найсвяцейшай панны Марыі прыгіцкага кляштару асаблівай увагі заслугоўвае адна рэліквія – частка мошчаў святога Клеменса, які лічыцца заступнікам гародні. Пра шкляныя вокны невялікай драўлянай дамавіны можна ўбачыць чэрап, фрагменты рук і косці святога, убраныя ў залацісты плащ. У студзені 1768 году мошчы святога Клімента былі перададзены самым папам рымскім Кліментам XIII у час асабістай аўдыенцыі ў дар земскаму пісару гарадзенскага павету каралю літавору Храптовічу дзеля найбольшай хвалы усемагутнага Бога і гонару яго святых. Праўда, сам Храптовіч здолеў вярнуцца ў гародню толькі праз 13 гадоў. Сваю няпростую кар'еру Кароль Храптовіч пачынаў з прускага войска, дзе служыў у маладосці. Тады ж ён быў упершыню абраны дэпутатам ад гарадзенскага павету на трыбунал. У выніку Храптовіч апынуўся ў самым цэнтры палітычнага змагання, якое ішло паміж рознымі групоўкамі магнацкіх шэрагаў Рэчы Паспалітай. Дарэчы, былы палац Храптовіча ў гародні – гэта ўсім ведамы сёння будынак музея гісторыі рэлігіі. Адны з найбольш драматычных падзей здарыліся на пачатку 1762 году у час правядзення ў гародні гэтак званага грамнічнага сойміка. Кароль Храптовіч, які выступіў на баку Радзівілаў, сутыкнуўся з Антоніем Тызенгаузам, толькі што стаўшым гарадзенскім падстарастам. Адзін з сведкаў пазней гэтак апісваў адбыўшуюся авантуру. Пасля таго, як ураднікі закрычалі «бі-бі», адразу пачалося забойства, сеча, страляніна. Разы тры з боку Храптовіча ратуючыся стралялі, двух у той завірусе забілі, а двух у твар падстрэлілі. Самога ж Храптовіча шляхта зацяла б, калі б падстараста Тызенгаус не ўратаваў. Але сухімі ружамі па-тыранску збілі, даўшы каля 100 разоў і да канцылярыі завялі, а іншыя аж да Нёмана з гары ўцякалі і калі б не ноч, напэўна, не ўберагліся. Дарэчы, сам Кароль Храптовіч у лісце да свайго патрона Міхала Казіміра Радзівіла даў зусім іншае апісанне падзеяў. «Соймік наш ажно да самой ночы працягнуўся, калі ж мы да заходу сонца чакалі ў замку, каб супраціўны бок з ужываннем сілы не абраў і не абвясціў дэпутатаў, яго міласць пан Тызенгаус загадаў зацятым людзям Флемінга і Чартарыйскіх, а таксама іншым нанятым з чужых ваяводстваў і паветаў нізкай кандыцыі асобам, узброеных пісталетамі, нас атакаваць і закідваць цаглінамі, прыкрыкваючы «гэй-гэй, дзецюкі, біце такіх раз такіх радзівілаўскіх». Пасля заходу сонца мы з нашай партыяй рушылі з замку, а тыя ж збройныя асобы пачалі нас пераследаваць, страляючы з пісталетаў, потым з нашымі на шаблях біліся. Абараняючыся з супраціўнага боку, мы траіх падстрэлілі і некаторых пасеклі». Молатам і інструментам гэтых нешчаслівых здарэнняў, непрактыкаваных яшчэ на гарадзенскіх сойміках, быў пан гарадзенскі падстараста, дадае аўтар, маючы на ўвазе Антона Тызенгауза. Храптовіч надалей не заставаўся ў баку ад палітыкі. Ён быў супраціўнікам надання роўных правоў гэтак званым дысідэнтам і нават выступіў з маніфестам у абарону каталіцкага касцёла. У выніку адкрытага супрацьдзеяння расейскаму паслу Рапніну Кароль Храптовіч змушаны быў пакінуць краіну і, па сутнасці, правёў на выгнанні больш за 10 год. Менавіта тады ён і патрапіў да рымскага папы. Па іроніі лёсу, ў 1786 годзе Кароль Храптовіч становіцца гарадзенскім старастам, тым самым адпомсціўшы свайму колішняму крыўдзіцелю. Толькі ў чэрвені 1781 году адбылося ўрачыстае ўнясенне рэліквій святога Клеменса ў касцёл сясцёр Брыгітак. З таго часу гарадзенскія вернікі кожны год святкавалі ўрачыстасць і шанавалі святога Клемента як аднога з заступнікаў горада. У савецкі час, пасля таго, як пабрыгіцкі касцёл быў зачынены ўладамі, а ўнутраны строй храма быў разабраны, рэліквар з рэшткамі святога быў перанесены ў павернардынскі касцёл. І толькі ў траўні 2008 году адбылося ўрачыстае вяртанне рэліквій святога Клемента ў касцёл, дзе яны захоўваліся амаль два стагоддзі. На гэтым сёння ўсё. Перадачу падрыхтавалі Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хільмановіч. Бывайце здаровы, да новых сустрэч у атэры беларускага радыё Рацыя. Імёны гародні.